وقال موسى، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملئہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے. زینت سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی شان و شوکت، ٹھاٹ بات کہ جسے دیکھ کے ہر شخص کا دل چاہتا ہے وہ بھی ویسا بن جائے، اور اموال یعنی وہ ریسورسز دے دیے کہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ربنا لیدلو عن سبیلہ، اللہ یہ سب کچھ تو نے ان کو اس لیے دے دیا کہ یہ تیرے ہی رستے سے لوگوں کو بھٹکا دے. یہ دو چیزیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکانے کا سبب بنتی ہیں، مال کی کثرت اور دنیاوی شان و شوکت. لوگ اس سے بہت جلد اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثریت اور عوام کا دین کیا ہوتا ہے، وہی جس پہ ایلیٹ ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں، سب رسم و رواج، فیشن، ہر چیز. ربنا اپنے سلام والے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر ان کے لیے اب بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کی مال مٹا دے. تمس ہوتا ہے رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں. محو ہوتا ہے کوئی نشان نہ رہے، اور نسخ ایک مٹا کے دوسرا لانا. اللہ ان کے مال مٹا دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مثلا طوفان نوح آیا، سب کچھ مٹ گیا، باقی قوموں پہ عذاب آیا، بہت کچھ ان کا ختم ہو گیا، لیکن قوم فرعون کے سارے مال متاع اور یہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، وہ سب خود سارے کے سارے ڈوب گئے. تو یہ جو دعا ہے نا، اس کی ایک خاص لفظ جو ہے وہ اس کی روح نظر آتی ہے اس میں، کہ اس طرح مٹانا کہ اثرات باقی رہیں. آج بھی ایجپشن کلچر جو ہے فرعونیوں کا، فیرو کلچر، وہ دنیا بھر میں اس کے اثرات موجود ہیں. وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے. نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں. اور یہ کب کرتا ہے ایک پیغمبر؟ جب دیکھتا ہے کہ کوئی خیر نہیں رہی اور یہ آئندہ بھی لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بن رہے ہیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد بھی 40 سال ان کو مہلت ملی، 40 سال بعد قبولیت ہوئی. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، پس ثابت قدم رہو، اپنی جو جد و جہد کر رہے اس کو نہ چھوڑو. دعا مانگ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ اب تو انہوں نے مٹنا ہے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، لہذا ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں. نہیں، تم اپنا کام کیے رہو، جب اللہ چاہے گا یہ دعا عمل میں آ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ 40 سال بعد آئی. وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم نہ پیروی کرنے لگ جانا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جو حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والے دنیا میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں، لو ہمیں دین پر رہ کے کیا ملا، ہم نے کیا پایا ان عبادتوں سے، اتنی قربانیوں سے، اتنا صبر کیا، مزے میں تو وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرتے. چلو چھوڑو یہ سب کچھ، تم بھی وہی کرو جو سب کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کا عیش و عشرت تو حاصل ہو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، لا علم لوگوں کے رستے کی پیروی نہیں کرنا. اب کیا ہوتا ہے؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون، فرعون ان کے پیچھے آیا، حد سے بڑھنے والا تھا نا، اسے یہ بھول گیا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سڑک بنا دیا. فرعون اور اس کے لشکر وہ بھی پیچھے پیچھے آئے. بغیم و ادوا، بغاوت، ضد اور زیادتی کے ساتھ. ادب کہتے ہیں معاملات میں زیادتی کرنا، اور جس حد پہ رکنا چاہیے اس سے آگے بڑھنا. معتدین کا روٹ بھی یہی ہے نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے پا لیا یعنی ڈوب گیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت بولا کہ میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس رب پہ ایمان لائے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں بھی ایمان جانے والوں میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا بد دعا کی تھی, یا اللہ عذاب علیم دیکھ کے ہی مانے, اور وہ قبول ہو گئی نا. کہ جب ڈوبا تو کہا اب میں ایمان لاتا ہوں. آل آنا, کیا اب مانتے ہو؟ وَقَدْ أَسَيْتَ قَبْلُ, اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, اور تو مفسدوں میں سے تھا, فساد برپا کرنے والوں میں سے. اس کو کیوں کہا گیا فساد برپا کرنے والا؟ اس لیے کہ یہ صرف خود بگڑا ہوا نہیں تھا, سب کے بگاڑ کا سبب بھی تھا. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے جسم کے ساتھ. فرعون کو کیا کہا گیا؟ اب تو مان رہا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں مانا تھا؟ اب تو ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے. بات یہ ہے کہ فرعون اتنا متکبر تھا کہ کسی کو یہ بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مر بھی سکتا ہے. ظالم شخص جو ہوتا ہے نا, متکبر, ظالم, سرکش, جب وہ ختم ہوتا ہے تو بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نہیں, وہ نہیں ختم ہو سکا, بھی کہیں سے آ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کا جسم محفوظ کر دیا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا, تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے بھی نشانی بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, اور بے شک بہت سے لوگ, ان آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ, ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, بے پرواہ ہیں, لا علم ہیں. کہتے کہ آج تک جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پہ وہ مقام موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی. اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہا جاتا ہے, اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ بھی ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے. فرعون کی لاش یہی ملی تھی. اور پچھلی صدی کے شروع میں 1907 میں, 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی سے جب پٹیاں کھولی, امبام کرتے ہیں نا جب, تو وہ پٹیاں باندھ, وہ جب کھولی تو اس کی لاش پہ نمک کی تہ جمی ہوئی تھی, جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہی وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور اس طرح قرآن کی یہ آیت جو ہے, یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے اور قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے. 1400 سال تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے وہ لاش اور وہ کون سا ہے, کیونکہ کئی ایک پریزرو کیے ہوئے نا. لیکن اب اس صدی میں, یعنی 100 سال پہلے, یہ بات سامنے آئی. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, ہم تیرے جسم کے ساتھ تجھ کو نجات دیں گے, بچائیں گے, تاکہ تو نشانی بن جائے. مصر کے جو کائرو نیشنل میوزیم ہے اس میں اس کی لاش موجود ہے. برٹش میوزیم میں بھی اس کو دکھایا گیا تھا, کیونکہ مختلف جگہوں پر اس کو ڈسپلے کیا گیا, دنیا بھر میں گھمایا گیا. فرانس میں جب یہ اترا تو 21 توپوں کی سلامی ہوئی اس کو. یہ میں نے خود کائرو میں خبر پڑی تھی اخبار میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے پرواہ, ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبرت کا نشان ہے. وہ دیکھتے ہیں جا کے بھاری رقمیں ادا کر کے ٹکٹ لے کے, لیکن عبرت نہیں پکڑتے, بلکہ الٹا ایڈمائر کرتے ہیں. اس کا علاج بھی ہوا, کیونکہ وہ کہا گیا کہ اس کو کچھ گھن سی لگ رہی تھی اس کے کسی حصے میں, تو اللہ نے بچانا تھا نا, تو بچانے کا بھی انتظام لوگوں کے ذریعے کروا رہے ہیں تاکہ قیامت تک نشانی رہے. ہمارے مسلمان بھی, ایجپشن بھائی, بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کا سلسلہ فرعونی تہذیب سے, جیسے ہم ہڑپا اور موئنجو دڑو کی تہذیب سے اور انڈس ویلی کی تہذیب سے اپنے آپ کو منسوب کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن یہی تو شکوہ ہے اللہ کا, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, یہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے, عبرت نہیں پکڑتے. عبرت کیا ہے اس سارے میں؟ کہ جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا, اتنے زبردست لوگ, وہ خود کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے. ان کے ڈوبنے کے ساتھ وہ سارا ہنر, آرٹ, فن سب ختم ہو گیا, آج دنیا میں وہ کسی کو سیکرٹ ہی معلوم نہیں کہ کس طرح امبام کرتے تھے یہ. اور پھر اسی طرح ان کی جو عمارتیں تھیں, جو ان کے احرام ہیں, وہ کیسے تعمیر ہوئے, کوئی بول کے بتانے والا ہی نہیں کہ وہ اپنی کہانیاں سنائے کہ ہم نے یہ سب کارنامے کیسے کیے تھے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, اور اس کے برعکس بنی اسرائیل جس کو غلام سمجھا گیا, ذلیل سمجھا گیا, اللہ نے ان کو ایک عمدہ ٹھکانہ دے دیا. کون سا؟ ارض فلسطین. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فَمَخْتَلَفُوا, تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا. العلم یعنی اللہ نے ان کو عمدہ نعمتیں دی, تورات دی, علم دیا, لیکن علم آنے کے بعد وہ اختلافوں میں پڑ گئے. کیوں, کب, کیسے, ایسا کب ہوتا ہے؟ جب العلم کو چھوڑ کر انسانی تشریحات اور تعویلات کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. جب تک لوگ کتاب کے گرد رہتے ہیں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تو کیا ہوتا ہے؟ ولا تفرقوا ہوتا ہے. لیکن جب لوگ اصل کتاب یا العلم کو چھوڑ کر اس کتاب کی تفسیریں کرنے والے, تشریحیں کرنے والے, تاویلیں کرنے والوں کے اقوال سے چمٹ جاتے ہیں, تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اختلافات کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں فلاں عالم کی تفسیر کو پسند کرتا ہوں, لہذا اس کے علاوہ سب جاہل ہوئے. دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا, اس نے اس کو پکڑ لیا. چلے پکڑنے کی حد تک پکڑے رکھیں, لیکن مشکل وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہر ایک نے صرف خود کو درست سمجھا اور دوسروں کو گناہگار, مجرم. اس سے دین کو سخت نقصان پہنچا اور دین کا راستہ بند ہونے لگا, اور لوگ دین کو چھوڑ کر اور چیزوں میں نکل پڑے. آج یہی تو ہو رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان کے اختلافات کا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے. کیوں, قیامت کے دن کیسے فیصلہ ہوگا جو آج نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا ہال ایسے ہوگا کہ ہر شخص حق کو پکڑے گا, پھر ناحق پہ کوئی نہ رہ سکے گا. آج تو ضد, انا, ہر دھرمی کی وجہ سے ہر ایک اپنی مرضی کر رہا ہے. قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی پہ قائم نہ رہ سکے گا. آج حق کو دیکھ کے اسے جھٹلا دیتے ہیں, کل جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کوئی نہ جھٹلا سکے گا. پھر سچ سچ نظر آئے گا اور سچ ہی کو سب پکاریں گے. اور آج بھی اگر واقعی اللہ کا خوف آ جائے بندوں میں, تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. جو لوگ حقیقی معنوں میں اس بات کے متلاشی ہیں کہ امت جڑ جائے, اس کے لیے بس ایک ہی پروگرام ہے, اور وہ کیا, کہ اوریجنل سورسز کے ساتھ لگ جائیں, کتاب کھولیں, قرآن کو پڑھیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں, سیریس ہیں اس کام میں, اس نیت میں کہ امت مسلمہ کا اختلاف ختم ہو, تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ قرآن کو پکڑا جائے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ, اور اگر تم شک میں ہو, مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھو. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, البتہ تحقیق آ چکا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین, تو ہرگز نہ ہونا شک میں پڑنے والوں میں سے, شک میں نہ پڑنا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین, ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ تورات پڑھنے والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے پوچھ لو؟ اس لیے کہ تورات میں آپ کی آمد کی نشانیاں تھیں. اچھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ خسارے میں پڑ جائیں؟ نہیں، یہ دراصل ہم کو سنایا جا رہا ہے. آپ کو نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ملنے والے تھے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. پھر اصل بات کیا تھی کہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کے وسیلے سے. کیا؟ کہ یہ بالکل سچی بات ہے، حق ہے. آپ کو ہرگز کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سچائی کا راستہ صرف یہی ہے. اور اس کلام کے جھٹلانے والے، اس کے چھوڑنے والوں میں مت شامل ہونا، ان کا ساتھ مت دینا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات سچ آ گئی، ان کے سامنے کوئی نشانی بھی ہو وہ نہیں مانیں گے. یعنی جو حق طلب نہیں کرتے، دلوں پہ ضد، تعصب، ہٹ دھرمی کے کفل چڑھاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مانتے. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو اپنی آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، بڑے بڑے معجزے آ جائیں، وہ نہیں مانیں گے. حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھا تھا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. ان میں سے کچھ لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آئے اور کچھ نے نہ مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ماننے والوں کو پیغمبروں کے ساتھ بچا لیا گیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا. پیغمبروں نے عذاب آنے سے پہلے ہمیشہ اپنی قوم کو خبردار کیا، ان کو آگاہ کیا کہ عذاب آنے والا ہے. لیکن عمومی طور پر قوموں نے اس اعلان کو، اس پیغام کو ایک مذاق سمجھا اور پیغمبروں کی بات نہ مان کر دی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل مختلف تھا. انہوں نے پیغمبر کا اعلان سنا تو فوراً ہی رجوع کر لیا. وہ اس عذاب سے ڈر گئے جو ان پر آنے کی بات پیغمبر نے ان سے کی تھی. یعنی جس عذاب سے پیغمبر نے ڈرایا تھا وہ اس عذاب سے ڈر گئے اور فوراً ہی ایک میدان میں ساری قوم جمع ہو گئی. تمام انسان اور جانور، عورتیں، بچے، سب خدا کے آگے عاجزی کرنے لگے. ان کی یہ عاجزی اور ان کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر انہیں دنیا میں مزید کچھ عرصہ جینے کا موقع دے دیا گیا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ہود میں جب پیغمبر نے ان کو عذاب کی خبر دی اور عذاب ایک بادل کی شکل میں آیا تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ ہم پر بارش برسائے گا، اور سب کے سب لوگ اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے کہ اچانک بارش کی بجائے آگ برسنے لگی اور وہ ساری قوم وہاں پر ہی تباہ ہو گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کانت قریۃ آمنت، کوئی بستی ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند ہوتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، قوموں کی اجتماعی توبہ. ایک انفرادی توبہ ہوتی ہے، ہر شخص اپنے کیے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، لیکن ایک اجتماعی توبہ ہوتی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، تو لوگوں کو اکٹھے ہو کر معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور ویسے بھی اپنی اجتماعی عبادات میں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی عبادات جیسے نماز عید ہوتی ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، تو ان میں بھی دعاؤں کی طرف اشارہ ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو اصرار کیا کہ وہ بھی نماز میں حاضر ہوں، فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، تو یہ اجتماعی دعا کی دلیل ہے یہ حدیث. اور یہاں سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اکٹھے ہو کر انہوں نے توبہ کی. ہو سکتا ہے کہ سب اکٹھے کھڑے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی توبہ کر رہا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سب کی طرف سے دعا کی ہو اور سب نے اس پر آمین کہا ہو. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قوموں پر اجتماعی شکل میں بھی عذاب آتے ہیں جب کوئی قوم برائی پر راضی ہو جائے اور ایک دوسرے کو برا کرنے سے نہ روکے.